ما لکم من الائن غیرو ولی دا انہ بچ کوئی ویلیو موتبرو دا قوم دا دا زیب موتبر دی سوک با جواب ور کئی اتوک بنی غیدی اہا توک چیزان تا تووی کنا آر کس انا کس انشی نی غیرے اغوانی که اور لگی دیلی خود غلی بنا شوی بچی سویلی نسو چا چلو گو دا خود توک زان تا تووی چی زون خکر آور یم نو دیو خکر وی اصلا انشوی لی ویلو موتبر دا قومی یعنی آگا چی کفر کراو بلی قائل اکد در اغجن کنالا بخام بخید اللہ اللہ صرف آخرت اما زیور کرمولا پا جی پا دی معمولی جان سیوی میرے لیکن بشر ام مثلو کم دلتا ہم بول دادا زمان گیا سانتا ورتے کنا یا کل من ماتا کلونا من دلتا زیادتا کرد خوریدہ آتنا چتا رسینا خورای مانتا دل غیبنا نرا دی دل غیبنا رسینا لابا بتا خواه او چتا رسینا خورای غدی خوری یا دل غیبنا نرا دی تا رسینا خورای آتا خوری پکاوا کنا چیدے غار کی ناسی جتا واقعا پانی خورے انگوی چیز برگ دے او گورا تا خوراک نخوری ندو از برگ آقا چیدے چیغا تاروی واقع خوری یا پانی خوری بوٹی خوری گزارہ کئی ویداز برگ دے انداز برگ دے خو تاروی نے نپیدا کی جید خوراک تا شیم مجبورا نو خود با پانی خوری او چی نور پیدا کی جی نور دی خوراک خوری و تو تکینا تو ازا و پانی بوٹی خورم ذکر دا بیشک بیشو بید وی دے شاد برگ دے برگ نہیں گرگ دے گرگ دا خوری دا آتنا چتا اسنا خورای اسکین دا آتنا چتا اسنا اسکای دل جنت نندر آجی او کتا سو منر شروع کرو دیو بندہ چی دستا سو غنی اکی نشای بتا آوانیان دیو سلی بتا سو منائی اے دیتا سویری دو انکار دا قیامت کو انکار دا قیامت دوم کو ریتا سنا چکرم رسوائی اصحی خاوری آدو کی بیا بے وقت کلے شوی لری دا اغسر چتا سنوی رو رہ شای ندہ دا خبرہ لیکن جنز منگا دا معمولی دلتا مرو دلتا جندی کی گو انی منگا بیا پور دکلے شوی ندہ دے لیکن یو سرے قدری جور کرو پا اللہ بانی دروگ انی منگا فدبانی مارک راول ان کی سو اعتراضونی دی سوچ کوئے سو دے اعتراضونی دی پا مخبان دی افترا علی اللہ کذبان نو پیغمبر ویلی نو علیہ السلام ویلی نو دیم ویلی رب نصرنی بما کذبون رب مدد میں اکا پس رب دلی چی در اغجن میگنی امیسا ما جی مانا نمراد استمرار دا اول راست رات در اغجن ویلی او دا خیرہ دلوت علیہ السلام و سر قمر کے رب انی مغلوب فانتصر راو میں دو کمزور ہیں نظم مدتو کا نو علیہ السلام ہوئی فانسرنی بما کذبون دیوی رب انسرنی بما کذبون قال عما قل خیرے مکو پیغمبرانی کی دوی خیرے مکو خیرے خندی دواو تکو رب انسرنی بما کذبون اللہ علیو اما قلیل لگوان دے پس لیصبحن نادمین در لگو وقتنا لگوانی پس خام خشیب دوستو مانا عذاب براسی نویلی دو چگد عذاب یو نارا بلحق و کرا بلحق باستحقاق همول عقاب یا بلحق فحق یعنی بلعادل انصافم داو چدا پلیتا نور پاتی نیشی به دنیا باندی فجا نکل منگا دو خشاک بیائی سنو نروکا سل روکا دروکا تبایی قوم جاتی که انکلا دے پیدا کرنگا پس دونوں پیڑے نوڑے ما تسبکو من امتی نجلا نشی مرکی کے دے یہ امت دنیتے نائی دے یہ امت نا نکی دے نشی دنیتے نائی دے مرکی سپا عذاب کی عذاب را گے ما استاخرون انشی روسو کے دے رہے اما قلیل مانا مکر لگ وقت پس آن پا مانا دا بعد بانی بعد قلیل لیس بہنن آدمین زرکشی برحان کے صورت الانشقاق کیم جی کنا لترکبن طبقا عن طبق حالتا بعد حالت عن پمانا دبا دبانی تسلط عمایات الرجال عن الصبا ولیس فؤادی عن هواکی بمنسلی امرو القصر لیس فؤادی عن هواکی بمنسل تسلط عمایات الرجال عن الصبا بعد الصبا عن پمانا دبا دبانی دلتوں پمانا دبا دبانے اما قلیل بعد قلیل لیصبحن نادمین نور پیڑے میں پیدا کری. ثم ارسلنا موسیٰ ثم ارسلنا رسولنا تترا پر لپسی تترا متفرقین کل چبر آگے امت تا لے گرے اللہ طرف نہ کذبو دروجن بے گانا طولو نا خو نتیجہ دا خص ورزل تابی نو طول پاگب سے بوٹل صبح پکیو چا غو منل خو جمہور با نمانل جمہوریت پر تخلاف ہو کذبو نو پسی کرمنگا زنی دو پتباہ کول کی زنی دو نو پنورو پسی او کرمنگا دو تش تاریخی کسی وجعلنا او محادیس تاریخی کسی دی او گورا ہوئی قرآن تاریخ قدیم طرف تا بینا گردی بینا گردی او گورا دا او گورا دا جعلنا او محادیس فبود اللی قوم اللہ امنون رکو دو تباہی نباس و تباہی قوم لکیمانی نی پا اللہ بانی تاریخ تاریخ میں بشام کے در کل شمالی علاقو علماء کم تاریخوں نے کرے میں ابن یسیر تاریخ کرے ابن جریر تاریخ کرے دیرو گدے شیخ صاحب لنگ تاریخ میں البدایا و نیایا کرے دی ابن یسیر دائرہ ہوں سے پیخور میں شیخ صاحب مولا روہ تلیفونوں کو میں تاریخوں روہ ہے درے ذرا سلو ذرا بانے یہ ہوئے کتاب جائے واقع سلام سرے واقع میں نے کہا کاتو واقع ہوا ہے تشنی جتا ہوا کہ اسے کتاب رہا تھا کہ خبر جی بھی نہیں کہتے کاتو وال ټول مو غور پاس دی روز منګه وګورو نه پورته وګورو چې دا وګورو دا به نور تاریخونه تاسو خبره وو پیدا کوبا کتل والی کتل نو سبق دی بگی قران هم حل کیږي حدیث هم حل کیږي معاشره مرزون هم صحیح ته معلومی کیږي چې څه مرض دی ادا مرض مخکې کم دی جو ما وایو کنه ول کی چې لقد علمت رب الكعبه متى تهلك العرب اذا ساسهم من لم يعرف الجاهلیہ کل چیز دو مشریع اگر تو سورو کی چاگر جاہلیت نہ پیجنی مخکرے حالات تو نہیں دی معلوم نو اس تو نہ معلومی کنو کوپر پر آدم نے کی گئے تو پتہ نہیں جا پر زڑا کی کوپر ہو یا زڑا کی بھی جنی اور بیدا تو یا دا شرک کا معاملو اگر وہ پتی بائن نہیں پیجی نو ضروری ہے کہ میرے پار تاریخ قرآن کا تاریخ طرف تو آتے ہوئے سورہ سوا کیلو سے ہوگانا جعلنا و محادیث ومزقنا هم كل ممزق تاریخی واقعات و دستانونا دلتیم ذکر کر تاریخی واقعات فبود اللی قوم اللہ امیرون ابن خلدون وی محقق عالم فتاریخ کی و تاریخی دمر معتبر نده فلسفہ دا تاریخ کی دیر لوی عالم دی اور فلسفہ دا تاریخ کی دا تاریخ اولا حصہ غلی کری دا چاہ اگر پا مقدمہ مشہور دا مقدمہ دی ابن خلدون دا دنیا پا ہر عجب کی تقریباً دا غیر ترجمہ شویدہ اور دا دا تاریخ پو دا تاریخ او دا عمرانیاتو دا اخلاقیاتو پا دا طول شعبو کی دا دنیا پا طول جو انورسیتیانی کیوئے لیکی گی دا پیرنگیانو دا ملکونو دا بیدون دا ملکونو اگر دا سو اعلی کتابی لکلے دے مزاجونو دا علاقو ادا شانتا حالات دا ملکونو اگر سر اختلاف نوغا پا جال نوغا تا لکی دا چی تاریخ ست ہوئی خبر میں دا کل تاریخ ست ہوئی وی تاریخ تس قصو ویلو تنوئی چی قصو ویلو تاریخ وی دا واقعاتونا نتیجہ خرد کول واقعات ذکر شی دا قوم دا نوح علیہ السلام واقع ذکر کے تاریخ ویلو لی دا دین اس نتیجہ باسی چه ده دی خلقو ترقی تر کم وقت پوری وان ده پیغمبر در اطلون مخ که دو ترقی سوم روان چه پیغمبر راغه نو ترقی سوم را کم اشوا چه پیغمبر راغه وقت تیر شون دو تباسو اوز داو گورا چه مخ که ترقی ولی وان ده پیغمبر را اطلو سر ترقی ولی کم اشوا اده پیغمبر چه ده اغا قوم سره ده اغا پا چه تشته رحمت للعالمین ده هر پیغمبر خپل دور که رحمت للعالمین ده او پا ده پس قوم تباسو ده ولی ده نتجه کتل چی تاریخ اصل داره ده و گوه مخی چی ترقی وان دین تا نو بیان شه ادو اللہ منو پا خپل یقین بانی اده اللہ در رضا کولو ده پاره چه سره کل اللہ در رضا کولو پاره کنو نیت خو سیو کنه و اغا عمل گنده و دا غصائی نیت پوج باندی اللہ روزی ورکولا دا دنیا عزت و اقتدار ورکولا نو چکل پیغمبر راگ بیانیو کو نو دو خلافو کو ناغد اللہ کا نعمت دو بدل کو دو وی زمنگ دا اللہ رضا کول مقصود دی نو پیغمبر تو پدق ان رضا کی رضا کول اللہ رضا دا یو نمونگ پدق رضا کول خلاف دو پیغمبر راگ عملی آگا دی نیتی آگا دی خو پا خطائی نو پو سغا پوک دو خطائی نمانی نو چنوانی پا دی حالت پاتی شو نو انقلاب راگ تکلیفون شروع شو نو سبب سده خلاف دو پیغمبر بیا تباولی که پیغمبر قوم کشتے خلاف دو پیغمبر اتمادی فی الغی اگر دو دینه که کلک دی واپس کی گی نو تبا پدی شو اس نتیجه معلومه شو چه قوم که سو پوری دین نی بیان تا نیشه دو دوری را خب گزاره کی گی و چه کل دین بیان شو اوی نمانی نو پدو بانی تنزل رازی نو اگوی سگنی اتطایرنا بکوم منگه تاس پیر گانو قالو تطایرنا بکوم تاس پیر گانو نو اگو دانه گانی چه اس پیروالی منگ سخره منگ ده خلاف گو اوی تاس پیره اگه تا نزبت شروع کی نو دا حالت یهی نتیجه داشی چه روز تو پی عذاب امرشی ختم شی نو زان تاو گرو ذکر تا داسی اونکم دا حالت با زماشی دا تاریخ ویل پا دی غرض بانی ثواب ده درس تا دی عبرت اکه هستی قشه گورو ناسی وقت آئی که بیسی دی جوری دینا پا جا اللہ و محادیث نو کنی مونگو دو تاریخی قشه قدر داستانونا نتباسو اللہ منون لگلمی بیا موسی رو دو آرون دا دلیلون سرو غلبی ترکند سرا فرعون معتبرو تای زانی لوی گنا لیو او دو قوم نالین خلق دانو چتا ان کی داون دق شانتا واکنا اگو تو اتاس مشری جوڑا ایت مصمع اللہ سر و تکون لکم الكبریاء و فلر و نحن عالین منگو اوچت داگو چطولو نتیجا چی اللہ زلیہ کر اے منگو یقینو کو دو باندیانو چی زمانگوانی دو دی دیر نری ایا خود جمہوریت تے قوم زمانگ دے عبادت کے ان کی قوم زمانگ عبادت کی نگو اوٹم منگ سر دے درو دین گرل نسو من المولاکین دالا کرشونا ارقیاس الفاسد دے مشرک مشق دلیل قیاس فاسدی الودو والفاسدہ قوم استامنی ندا سن ضروری چلے بستامنی قوم استامنلا ندا سن ضروری چلے پا حقا باندے دین خونم علمی چلے پا حقا باندے قوم زمگ عبادت کے ان کی بنی اسرائیل دی یعقوب اولاد دے دے ابراہیم اولاد دے علیہ السلام ناغو دے فرعون عبادت کے او نچر تا چاویلی چی دے فرعون عبادت کیا تو سجدہ کرلا یا لاموز کرلا یا رو جا عبادت میں اسم رات دے او دا عبادت موسیٰ علیہ السلام امونی چزما قوم ستا عبادت کی عربو غرائب القرآن ابو عبیدہ قول نقل کے العربو تسمی کل من دان لملک عابدا له العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له عربوی هر غصو چه ده بادشاہ قانون ته سر کتا کرے ده و منلے ده نوی ده ده آغا عابد ده بادشاہی معبود یعنی حکم منلے عبادت ده دا حکم کس دا اللہ منی دا پیغمبر منی اسمانی حکم دنے عبادت دا اللہ دے او دا حکم کدا اللہ ندے دا پیغمبر ندے دیو بندہ دیو تای منی نو دا عبادت دا غا دے نا دا غا منل دی تعظیم دے کنا دا غا منل شو نو پا دی مانا بانیو قوم ہما لنا عابدون از دو قوم دوارو دی زنگ عبادت کن کی سورت شعرہ کی آیت بیم موسیٰ علیہ السلام پا خپل ہوئی ان عبدت بنی اسرائیل تلک نعمتن تمنوا علی ان عبدت بنی اسرائیل ادا نعمت جتے گا فما بانی شماری نو دا نعمت خو پدی بانی دے عبدت بنی اسرائیل جتا پخفل عبادت لگولی دی بنی اسرائیل مانے بنی اسرائیل ستا عبادت کی نو تو پما بانی روڑیز باتی دا دی اصل وجہ ہوئی دادا آیت نمبر 22 دو اجتم نجتم اسی پارا دا ملسم اسی پارا و تلک نعمہ تمنو آلیا ادغا نولی معمولی نعمت نولی چتے ربان ازماتی علا ان عبدت بنی اسرائیل و دیس رو را چتا غلامان کری دی اپا خفل عبادت چلگوری بنی اسرائیل ایستا عبادت کی انستا حکم بنی عبادت مرد منل د حکم پا مقابل حکم الہی کی احتاط تر آغا حکم منی اس دی مانا باندی وقوم امارنا عابدون قوم ازم گا عبادت کے ان کی ویلو سمدہ کنا چی پاکستانیان طول د کفر نظام عابدان دی اور پاکستانیان طول د لاغ میں اکال عبادت کی پاکستانیان طول پا کم قوانین کی چی پاکستانیان جو کردی قومی سملی سینت اور قرآن و حدیث خلاف دی ناغ دا قومی سملی ممبران اور سینت ممبران غی معبودان ادائی عابدان دی چی دو منل لے نو دا عبادت کے ان کی دی اور غی دی معبودان نو دیا چی کلمہ لا الہ الا اللہ نو دروغ نوی دروغ ہوئی کنا دا دو کلمہ دی سی پکا لا الہ الا اللہ الا الممثل لا الہ الا اللہ الا سنیٹر الہ سنیٹر دے الہ زمگا ممثل دے لا الہ الا اللہ لیکن صدر الجمہوریہ لا الہ الا اللہ لیکن رئیس الجمہوریہ الا اللہ بیانے الا رئیس الجمہوریہ الا صدر الجمہوریہ صدر اعظم دے بدا کلمہ ہوئے مسلمانی کرتا ہے وقوم ہما لنا عابدون مطیعون متذللون ابن جریر مانا چاہیے مطیعون متذللون دی اطاعت او تابداری تی عبادت ویلی دی قوم ہما لنا عابدون ادا موسیٰ علیہ السلام مندا نو دو درو جنگانا دوارا فکذبو مانا مکر یا ماضی استمرار دا پارا دا دا مزید دا پارا نو دا چیرزلی گن درو جنگانا دو درو جنگانا دا دوارا نسود دا کرشونا ولقد آتینا موسیٰ نقل دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام یقینا نور کرن موسیٰ علیہ کتاب لکل فرمان دا پارا دی چیز دی پخون روان شی یا تا دون روان شی پخون زیبانی یا تا دون معنی یم سونا بھی ہدایتی دا کتاب پہ ہدایت روان شی اس تو معنی ہو کہ اللہ میں تا دون دا پارا دی چی پس سم روان شی سم صدا سم بندی کدا دا سم دا قرآن تورات تے دا پارا دی چی پخون تورات روان شی میں ہدایت تے اچی خون تورات نباشی نو گمراہی دا دیسر صورت مائدہ ہے تل کے معنی بیا پاکی دا چکم ترجمہ ماو کلا دق معنی بالتک معلومش آل توی توران فیہا ہدن و نور تورات کی ہدایت تورات کی اورانا موعظتا للمتقین تورات مور کرو اور تورات کی دن رناوا آیت نمبر سریلش اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين عادوا والربانيون والأحبار تورات نور کرو موسیٰ لا اپا دیکھ کتن نہیں رہت او ایک ورانا لعلهم يهتدون دپارا دیکھ کتن تورات پا خون روان شی نہیں رہت تے دو نمان لا داگی نتیجہ دا کہ اللہ پہ عذاب راو وجعلنا ابن مریم پنزم دلیل نقلی ابن مریم و گورا کرو منگا عیسیٰ زیاد مریم علیہ الصلات والسلام مولو کن عیسیٰ علیہ الصلات والسلام با دا مور دلاز گتا خوالا او پس نہیں گتا لہ مستانی بانیو کوکالتی کاؤ نسجا کان تغزلو فی بیتیا کور کباناستو گندن بے کاؤ ندی گندن بانی باغی روزی گتا لہ تغزلو لوی بادشاہ لوی عالم اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی شاہ جہان زی اورنگزیب عالمگیر داغا خپل خوراک خرچ خاص خوراک پر دو خبر باندھے پر دو چیزوں باندھی یو پر ٹوخالے گانڈلی ٹوخالے پی جانے ٹوپائی ہوئے تصویر ٹوپے ٹوخالے پہ گانڈلی نزا پہ خرچ ہونی داغے پیسے ہوئے جندہ دیر اعلا لکوالو قرآن بے لکو نو قرآن لکل خود روزی از دو از میاں شکار نو پاک خود پڑی روخ لگی رکنا نو نین نین کلی تو پی گنڈای تو خلی او خرطولی او قرآن بے لکو نو که قرآن پس پاکو میاں شکولی کلی سر خود پاک کالی که نو دا بے خرطو لیکی خپل خرطو کاغذی خرطو اگر خپل صناعاتی خرطو دا بے خرطو نو دیدی جو مدن اما اگر خپل خرط قرآن کو جامع او قرآن پر پل کور کی دنیا دی بیت المان نرزی نارس سفر کی حیدر آباد دکن کی جہاب لطلی و مریض شو نو خلق پوشو چی مرضی خطرناک دی د جوړې دو زر نه دی نو د ته وی تار سو وی دی دی هلی ته زو کار بدل ته کی او تار سو زما په مرګ وره ده کنه نو ما خو مال په دی هلی کومره یزل ته بم راځي نو دا خنره چې ته په جهاد کې سبیل الله کې سبیل الله مرشم نه زما کوړتا دا چې وی او چې ته دا وکړه زما کفن کی چرتا حرام پیسہ را نشی دی بیت المال پیسے نہ لگا چرتا یا دے حکومت نے چکما رضی نہ زما مقرر دے کور دے خدمت گاراں نور لو خو باغین اور کے دا ہوٹل لو خود نہ گورا کول کنا خپل خاص خرچ بے دے دغه نہ کاو نو دغه نہ پک پیسہ نہ لگا وے تبر خود لو خپل چکما اعتمادی تبر وے سو پیسے دی معلومات پاو کرے دے تو پول خرچولو دا قرآن دا خرسولو کاغی کی پیسی پاتی نو دا غینو مالا کفانو کائی کاغا کمی نو دا دغو نو بروپنی نور کرو بیا قرص کائی زما پا زیما باندی زما اللہ زما زیدہ بیور کئی کفان کی مالا غا جور کر کفانو دا غینو جور کو حرام پیسا جی پا کفان کی نی غوری منی نی نو چی کفان کی منی ابو ذر وصیت کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی حرام کفان کی مالا نخ که تو شیع پیدان شو زمان در زور دو تا درون یولنگ در تا در پا دی که من خلق کنی که نه حلال کفن رو بیا سیده پا دی کفن که من خلق کنی زکا وزر رضی اللہ تعالی در سرمایه داره خلافو پیسی چو جمع کنی در ضرورت نزیات یا بل مستحق نمی غلی نور کنی نو در در پارخنی دی که حرامی نیدی مشتبیه دی نو در دو چو سو کفن با پا ما بانی ناچوی نبی علیه السلام ویدی رحم الله ابا ذر یمشی وحده و یموت وحده یوازی گردی یوازی بمری ابو ذر شام کیو نبی علیہ السلام دو وفات نفس دا بیان بے کو ان الذین یکنزون الذهب والفضه ولانفقون فی سبیل اللہ مریضات سے جمع کوئی زیاد دا ناروا کوئی اجزان اور کوئی دن سے جمع کوئی خلق بچ نہ رہتا ہو تو ٹوکی میں کہ بے کولی معاویہ صرف خلیفہ تو ہی کل عثمان تو ابو ذر بی جی تھی بخلق کی مخلوق راضی ہو جاتے نہ چاہتی ہے غیر قسم تو بھی منگا دیتا ہو کہ خدا سے نہیں جتو کی بی جی تھی کی اور خلا غن ہو گئی یہ مدینی تیرا ہو لے گا مدینی تیرا ہے مدینہ دار و خلاف اول تک ہو جاتا گنا زوال تدا بیان کا انہوں خلق بچ نہ تھا ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اوہ رد آسروں خطر پیدا سوا دا سنی چی دل تو سرطو بیزتی ہوگی نو بیا لکی اگا وجنو خو اللہ غیبی اسبابو کلو ابو ذر ستڑے شو عثمان تاوی ما تا اجازاو کا چیزو دا مدینی نے بار چرتا ہو سمزو خوال کتنگ کرویو مخیبس را روان دی دا پیسے جمع کل روا دی کنا روا دی ابو ذر مطالبو کلو عثمانو تاوی رضی اللہ تعالی نو ویزی تخوخ کا ولا تکونو علا بوعدن چی زمان دیر لدی نی زما سرائی چیز حالات انہی خبری گم او طرف تو خواہتا اگر زیو خو ربزا مقام شام تا جدی پلار باندی ویل تخیم خوش ویدی از اللہ بگزارکم اخلق پی جیر آزین تب زمان خبری گم زبستان خبری گم یہ تیگ در ربزا کیو یو ای خضا و تورا یو سر نوکر خدمتگار یو ای لوروا وکان تحت و امراتون سودا تورا دباری وا اوخ ویسا تلا یو اوخ سور لیلا یو اوخ پیولا نوکر تیویلو چی ماز تیوی دا شیع ورکنو پاگی چی با غور ورکن دی اللہ دی بنو ورکن و دا حالتی گزارا کولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا علاقی سر چنی جی کم حاکم مقرورو اگر تا فرمان جاری کن ابو ذر لبا یو بیزا علال ورکن نیمه در وزی در سحر و نیمه در مخام ملما برا جی کن سنگل زیر جی نو دا بول ورکن اگر مقرر ہوگا بیت المان نا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض شو دا حج رجی دی قافلی روانی دی ابو ذر وصیتو کو چیز مرسم نو پلاری چی چوبینی راگو تا بو چی من سر دی دفن کئی جنازاو کئی او دیر سر دفن کئی از مخی نی یو بیزا لالکر لاروغ موت تیلا بیزا لالکر ایدا پخا کئی ملمان راجی چی داو کئی شم خورو تینا ما خام جول کو ویدای ما خامو کو ما خامیه ده ما خامیه نو روغ و علاله کرده پر جوندونی باندی قافیه روانی دی ملمان راشی مصیبت راشی نو صدقه تغد دل بلا خیراتی کو اغا خواه لشوی نو ده دساو خود دقا وقتی دساو خود وی کفن برابان حرام ناچوی زما پا دی تادر که ما دفن کرده. دو قافلے روانی آواز تکی خل حائل جی اخیری وقت چکنی ساری گی رستے کی وہ قافلہ رالا نو دو غلام یا لور آواز قرید اللہ بن جانو ابو ذر پیغمبر شاگرد وفات شہر میں سر دفن کر خلق تیر شو آواز رستے و سوڑی وارد و علیہ برنس دنگ ٹوپے تسر یو دن یوخ کینو اچھے رہ خلق رو گر رہے تو رو گر جسن ابو ذر سنبال کو جنازہ لوکڑا کپن نو غزڑی تازری وی جی کپن تو اچھے دویری جمع وینے بارام کپن نا چاو چی شکی تجری پا دی قافلہ کیو الگ دے وی ما سق تازر دے زمونگ در پول اونان و زمان مور ریشل دی ابیتنا تازر جوڑ کرے دا ذلیل لا ابو ذر لورکم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نوی اگ تازر کی دفن کو دا روس سرے کی آوازیوں کی رو گردے والیہ برنس عبداللہ ابن مسعودو ادا کا سردا کا شاگردان رستے قافلہ والا اے دفن کا آرام کا پن کی ماں دفن نہ کہیں عبداللہ بن مسعود پیغمبر السلام رشتہ رحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ و یموت وحدہ یہ واج مری دا کفن جمر خیال ساتھ لوں علمگیر دا کفن جمر خیال ساتھ لوں اما بانی بات بیت المال کفن نہ سوکنا کی نہ بل سڑے آگا کپن کی ماں سکا پیشی جا گئے نا ادو گزارے کپن وا چوائیں علی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کان یاکل من غزل امی ابن کثیر لکلی تفسیر کی ان تاریخ کی نور علماء ام رداوی اللہ و زمان دا قدرت نخوا آیا دوتا نبی آیا و یعنی کل واحد یادا سویا جعلنا مریم آیتا و امہو آیا مسند حدث کی گی لکا انی و قیارم بحال غریب مسند علیہ دعا مسند یوزی کر کے معنی و حضب دے انی لغریب و قیارم بحال غریب وآوائناوما گردولی مادود موچت زیتا دے ٹکاوی دو ومہین و چندار فلسطین علاقہ اچتا علاقہ دا پنسبت دنو رو باندے دلائل ختم شو نتیجہ دے دلیل ویلو مادودتا عیسیٰ علیہ السلام یا تمام انبیاتوں خپل خپل دور کیولیو غیر پاکونا واملو صالحان حلال و طیب کے فرق دے حلال آگئی چداغے پیداوار پر شرعی طریقہ شئی اگر کا زمیدار دا اوکر دکانداری دا او پر جائز شرعی طریقہ بانی شئی اگر دے حلال اگر طیب آگر دے چداغے اتمام پر سنت نبی علیہ السلام شئی فرق دے کنا حلال آگر چی پا امر دا اللہ گتلے شئی پیدا کرے شئی طیب آگر دے چی پا طریقہ دا پیغمبر استعمال شئی دے علیہ السلام دوڑے دے دا خپل پسی دا حلال دا خود خوراک طریقہ دے سنت خلاف دا نو طیب آنو شو دوڑے دے دا خپل پسی جامع دے خپل خپل دا دے پسی پیداوار دے خرد کرے دے یا دی مزدوری کرے پیسی گتلی دے اٹو کے دے پیغستے دے خود آگے جوڑول تو سنت موافق نری غلط طریقہ وہیں جوڑی کری دینے گندم دا جامع دے کمیس پرتوب پا طریقہ دا جامع کمیس پرتوب دو فاسقان دے پینسے دا حد نار کی دی یا دیر تنگی دی یا دا پڑکونا کتا دی کمیس دی دیر رد جو کرے دے یا دا شانتا دا فاسقانو پا طریقہ دے جوڑ کرے دے دا وجود پیرا و نرے پکی تخکاری نو طیبا نفر دا جامع وجود دی پر پرسو و طیبا نجوار ضروری حلال فلا الہ الا اللہ بانی الطیب و محمد رسول اللہ بانی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قبب کی دا غی گوڑے خوری حلال دن گوڑے دے حلال دے نوڑے دے کشود سرم راخل نو طیبیت نا دیو وقت کرا بسم اللہ اول کیونے طیبا نشو حلال خدا پاخر دے الحمدللہ انو یہ طیبا نشو لا اے رس کے دے بل میرا کاجی طیبا ندا دے بل وڑی سن کہن طیبیت جن ختم کو کل مما یلیک ولا تنظر الى لقمه اخي زان تنکی خورا ادب نوړی مسین کوا اپ سوی تو وی خورا نو طیب زال لشیری او حلال زال لدی پیغمبرانو ته میلی طیب خورای معنا سرا او سنت طریقه باندې خورای حلال د دې کو تصور نشی کیره چې پیغمبر یا ولی حرام خوری دا تصور نشی او طریقه به خورای دی چې دغه سنت طریقه باندې کلو من الطیبات واعملوا صالحا او کہ بیانے کارونا چی طیبہ خورنو حلال کارونا پہ صحیح کی گی طیبہ نخورنو صحیح لکی حدیث کرا دی وَخَ كُلُّ نَبْ اللَّحْمِ نَبَتَ بِالْحَرَامِ فَنَّارُ عَوْلَا بِهِ چب حرام باندھی زرغن شوی دا نو دا اور قابل بیا پاکی دلی نشی اور وہ بیا پاکی گی انبیاؤ تے کلو من وعملو صالحان پاک اخرائی عمل نیکو کائی ذہن داغت چکوئی تاسو در خوبوا دا خون انبیاؤ تا دا خون منگ تا دا امتون تا دا عددی دنے نفر شک فعلی شروع کو ادیماندار و اصحاب بیاجی کرتی پاک اخرائی طیب نسمانا داو پا کی مرا والای خوب اس پا کی مرا والای پا تحلیل و تحریم مانے دارنا چی دا دی وقت کی خنرے راو بل وقت کی دی وقت کی دا شیخ دے بل وقت کی خنرے تحریم تائی پاک و اخرائی چی پا نمد غیری نوین اخرائی اگا خو توی بسکے چی حرام در خبیث دا خلال وانو رائی ادامی ویلو زپا آسو مانے چی تاسو کوئی ریخ پوائیم ادامی تم ویلو ایستینافی کلام دے اور یہ تینندا امت سے ساس امت یاو مکی تیر سورت انبیاء کی امتکم امت واحدہ دینکم دین واحد عظیم رب ساسو دو حدد دنیا دیرا دے فتقون زمان ویرے گئی خلاف میں مکوئی نو بیا سے چلو سے جتول انبیاء تا خون یاو دین بل سورو سو نو ٹوٹے ٹوٹے کو تس نس کے خس خس کو خلقو دین خپل پخپل میں انکی سمعنا خط خط کا زبران ٹوٹے ٹوٹے ایسے ایسے نو چاہ یو ہے سواغ صلح و دین دارے چاہ بلا ہے سواغ صلح و قسم پا خدا رخلاصی لارنی شے بیر دے یوی لائے ما چاہ بلا ہے سواغ صلح چاہ بلتو آگا چاہ کافی واغ صلح دوتی و دین خدمت تے دین کم چاہ مرقا دقواغ صلح واغ صلح دوتی و دین کار کم مولا میں ملمو مائد سرویز سر شوی نا میں دے چاہے سو گزارا کرو کہا خود فروض اللہ این نرے کہا فرد این دے سو گزارا کرو سو رس کنو خدا میں دا خود دقا زبقت ہے چی زور چیز کے ویسی چلو کنو ویسی عزیم خدمت کو آگین دوزگار نو میں تعلوی خدمت کو دا غل آرائی تشیر میرزی میرزی لنے کی میرزی خبر سی کری تا غروانے دا اسیر دین افریق سی کئی اسلام لحیدت دین خدمت کئی اللہ پتا میں نے جسم کے بس کے تو دین خدمت کو بے تاغد دین خدمت ہوئی اور کیا سرمی نے کیا سرمی بے خیال کو ہوتا بے دین خدمت کو بولے عالم دے بل سکاری سے بس تو دق جماعت کے ناستے دق جو آرام تم لے جماعت کے ناستے ابار تو نہیں عیسیٰ لو گٹی عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے سڑے تو پونا سے جیتی کہ عیسیٰ تپو سکو رقم دینا وہ روز میں مزدوری کری کا آباد مین کا روزانہ جاتا عبادت کی چاہ مزدوری کی پیسے جو ڈوڑے گی پلوں کو رہتا لم جاتی جو عمر سے ہمارے کیوں جا سوا سبھی نہ جماعت کی ہوتا سوچو کہ عبادت کرو جو عبادت تنا سو یہ تو خواہ رقم دینے کا خیر کرائے بلان تم متاکلون یہ تھا سو تیار خوراک اتنا سے گٹر رہنے سے تیار تھا بلان تم متاکلون خوراک بہت جائے پاسا ہے جماعت نہ جماعت نہیں پاسا ازرے جماعت کی بستری ہے جماعت جماعت پہ امال جماعت نہ بلند متاکلون کرتے ہیں دن کاروں کا جماعت کی دکھ نہیں سر جماعت کی بستر ہوا کہ جماعت آباد ہوں کو آباد دیتے تو صاحب آباد ہے بلند متاکلون لوگ آزاد دے جماعتوں کی بستری واچے ہوئی نہ تو آگاہ نہیں کرے نول تو آگ پکور کی نہیں کی نوافل پا کور کی غور دی دا فرائضونا خون ایر دے کرلا لا تجعلو بویتکم قبورا صلو فی کورن نقبرون مجورا منزون زائد منزونا نوافل منزونا تلاوت دعا گانی دا پا کور کی کوئی جمعات کی سلا کئی اکا جمعات کی کن سمیلی سلا خود اوکا اوکا دو بجو پوری تلاوتو کا وزیفاو کا جو لا شکور دا نسار بیا دو وقت را شکانا اللہ یا ایو رسول فتقطعوا امرهم بينهم زبران ٹوٹے ٹوٹے کے خال کو کار پل پمے اوپر کی زبران خس خس یہ ملا گیر توڑا نگیری توڑو کو اثر اثر سو ان کے سو کو پلاری مان جی لیت گنا بے سہی اگیر تو ہے ولا سنت کے میں رب دے گھر کری کہ کی نور پڑی تے دی داو تو ولن اوچے تو تے گیر تو ہوا گیر توڑو ولا سنت کی نو اگے دین دا کر تقطعوا امرهم بينهم زبران اجیر تو رو را جائے تداوات تور کول ویدا جن جی سنت جوندی کو پر از سنت خوچی چاہ تیو خبر جن کرا را پماغی گی اپا خلود او تی وی دین دا اللہ مدد پر طول دین را جن تا طول دین کمو کدار رکھا ہوا تخمت اپر دو دینو خواہ کانا کہ طلب دیو لے کرتا کرے طلب جن لے کرے نہیں کھائے اپر طول جن رجی اللہ اللہ اللہ زمین در طول جن خدمت واقع رہے اللہ الحمدللہ جو قرآن الاس کرا کرے در طول جن خونہ دا پکی سیاست دے تعمیر دے صحت دے تعلیم دے عقیدہ دا عمل دے معاشرہ دا قانون دے ارس پکی تجر طول جن دے یہ خبر پکی نا چی یہ وکی باسا جو پریبان غیقی قبل پکی مخ تقطعوا امرهم ادين ده مجنون وانا ربكم فاتقون كل اذن ما لديهم فرعون اردلا فاغا حصد دين چدو سخنو طائبان دي خسارا فرحون ولی لأنهم يحسبون انهم موتدون ويحسبون انهم موتدون وگنگا چپم گوجو پسم روانیو جو ظل داشت بین شو ودا مدرسی بتخانی دی دا مدرسی بتخانی دی کی سوی دا پریخ نے دین وصلی نی پا اللہ پلا رکی دا بتخانی دی العیاذ باللہ اس مدرسی بتخانی شن تا دین دا کم دینے زکر دا مدرسوں نے دین دا ذکر ہے تو چوئے دی دین لہو زین دا دین تا دا کم دینے ذکر ہے دا مدرسوں نے اگر تا بتخانی کری دا دین با دا کم دینے ذکر ہے ستاقی چی خود دین نیشے بیدے تو خبرنا دا کم دینے با دین ذکر ہے مطلب سو کہ دا مولیان والی رکشوی پا دی مدرسو کینا دا طالبان رکشوی والی پا دی مدرسو کینا سی دا طول وزیو والنا دا اللہ پلا رکی اغیت دا اللہ لار ادیت دا اللہ لاری نور چی دا جماعت کینا سو دا اللہ لار ندا اما مدرسو کینا سو دا اللہ لار ندا دا صحیح دا چی نیت دا چا غلط جو آغا دا اللہ پلا رکی ندے دا منگا منو وکا نیت صحیح نلار دا دین آغا دا دا غیر نمیز دکی روجز دکی حج دکی دعوت و تبلیغ دکی جہاد دکی نور و مال دکی کلو حزب ممارا دا انفرعون نو پریدا امر دا پارا دا رتنی زوری دی پریدا چه وگنی دی منی نو نو پریدا پری بی سوزای دا روکی تر لگا وقتا پوری غمرا پتی دل پو گو کی پو دنگو جورو بو کی غمار الما جورو بو چویخنی لی غمرا بی سوزی غمرا بی پوی تر لگا وقتا پوری ایدو خیال کی چه منگولو تو ورکلو دا مالا دا ولادنا سو خیال کی دا می زر کرو دولارا الخیر فی الخیرات پنیکو که دوسر حکم دا مال اولاد چی می ول کرو انداغا ان دوسر حکم نا دا دا مشرکو دی بیدین خیال دے کنا اگا وی دا کنا مونگل مال لکر نحن دار سورا موالن و اولادن و ما نحن بی معذبین سورا سبا کی لسی کنا نحن دار سورا موالن و اولادن و ما نحن بی معذبین مونگا که مغضوب وی مونگا که معذبین وی نمونگ بستا سنو پا مولا اولاد که دیر نو تا سرانی شه نمونگ دا اللہ خوب جتا سی خواق نئے نوی دا تا دیتا خیر وائی نو ساره اولاهم فی الخیرات تلوار می اکرد اولا پور کولو دا خیرونو کی دا فیدو که دا گمان کی دو نا بلد سن روال کی لیا سورون نپوی چی دا استدراج دے استدراج دے پلی تا رقم آبا که تا بودی چی پا دنیا کی می تارمان پاتی نشی از سبا می بیاد بانی دینی چی اللہ تا نشو میلے چی اللہ دا یا خبر از ما پاتی ہو ابو چ ٹولی چتاوی غشلی اور زما دینا دا من لی اور زما قانون چلی جی بھائی ایماندار ہونا کہ بھی تین نا چلی یہ رب نہ اور خطا دی من خشیت ربم عظمت خشیت نی لیا غیر کی پاگئی کی تعظیم او محبت تو مخشی من ہوئی نہ چانہ کی ارے گی نو پبد نے تو تنو گور محبت تم دے پزڑ کی او داغ تعظیم دے پزڑ کے پروتے ام دے سر مینا دا اون دی پزڑ کی ادب سر پروت ہے لکہ استاد پلار ادر طول نہ لوی پیغمبر انسانانو کی علیہ الصلوۃ والسلام اغن یرم دا او دا غ سر سر دا غن محبت سر دی پزڑ کی محبت ان دی عظمت ان پروت ہے یرم دا چه دے سنت خلاف و کن سبا کی شفاعت بلال نہیں کی گیا کنا نو دا نموش خشیت ربهم دا عظمت دلوی در ابنای ادمین در ابنای مشفقون دیوار خطا سرد آقی نیری گی و آقا دی چی پایتون درد یقین ساتی و آقا دی چی در اخفر سرد تزوکم نشری کئی و آقا دی چی کئی چی چی کئی پا دسی حال چی دلونی دیری دن کی چی گوره خطا دنکم او گوره چر تردود نشی دا ولی دی و جنا چی رو اخفر طرف سے دیگر دی دن کی پا دی کامل یقین دی انہم لام دا تعلید حضرت دی لأنهم إلى ربهم راجعون دغ بزرگان دغ غتان تلوار کی پا قولو دنے کوکے پا گٹلو دو فائدو کی دا داغی مقابل راو کان نصار و لهم فی الخیرات دا مخ کی آیا حسابون دی نصار و سرکا مانا بالسی گی آیا حسابون انما نمدوم بهم مال وبنين نصار علوم دو گنی دا چدا ما دول زر نیکی وار کری نیکی نیدی دا دا زد پارا زیخ دے دا غی مقابل دل تکی ذکر کر نصار علون فی الخیرات ادو دی نیکو طرف تورنی کی دن کی لام پمانا ریلا هم الیہا سابقون یا لام پخفر مانا تعلیل لہا دا دا نیکو دو جن سابقون دیمت کی دن کی اللہ تا نیکی کئی نو اللہ سے نزدیکی گی نوجبروں کو جواب دیو سبھی دا صفت نہ پیدا کول وہ جو گرانی نو دا بندہ دوس نو باری من خشیت ربهم مشفقون دا شانتا دا آیات ربهم یومنون اور دا نور صفت نو دا با گرانی اور نا گران خونو دی نوجبروں کو مونگا اس یو بندہ لیکن دوس مناسب چھ سوم رہے واس دے امن سگا لکھ دی یم چکلا چوئی باغ صحیح خبر اور دوسروں پر جاتے نے کی قیامت ذکر کو اللہ لچ بے اللہ عرشی نولت کتاب دے ہم لا کتاب لہن چکو بلا یم چکو بلا چن کڑی دی ناگ بھائی سرحل اسلام سجد کم ہم سجد کم تیرو ان نہ کننا نستان سے ہو ماں کن تم تامل اللہ منہ لکھ دی فرشتو لکھ عدل محفوظ لکھ پر مقابل سے ذرا پرخ باپ جیسا نہیں بندہ تو داستاری کری سر ظلم شہر بابا صحیح گواہان کو منی کا نام کیا بول سکتے تو گواہی بن شروع کی اور خبروں کو شروع کی حملہ ظلم جاتے بن سے مخلوق سرا بل قلوبوں پہ غمرت من آزاد دا شک شبی دینی شے بل لیل انتقال من کلام من الى کلام اعراض نہیں دا مخینا دادا تم ویم ظلم دو دو مرس وی غمراتین دی پی بیسو دائی کی من حاضا دا دی کتابنا ہر تا دی پا سود دی خود دی تا بیسو دا دی دی تا دی سود نیشے نی پی کری نیشے نو ہر تا دی سود دی از دو عملون دی دین سیوان ورم الاشراك الفعليه دا چمیر طیوی دین سیوا نور سے هم لا عملون دوری دا کارون کون کی اغا پری دین جبلہ اسمیر آورلا دا غی کون کی مانا گردی تینا نا تردے پوری چی کلبون سنگا مستان دادو بلا عذاب پس عذاب باندے نو فی الحال یج ارون چون کی گیو بیا مترفین دا مترفین ولی دا قیادت کی جنا الناس علا دین ملوکہم دا مشارانو پخونے کی آغا تا گوری کی جیسے انگا کینو آغا بلوم آغا چل شروع کی قانون دیکھنا اذا کان رب البیت بدف مولیعا فشیمت اہل البیت کلیهم رقص چی دا کور مشر دا دولو دا تنبل شروع کی دینو کور والا نور بسا کئی ابو تا گڑی گینو بلکہ سر خونی شروع بیا کھانا گڑی جی بہت جنا مترفین جی کر کے نس خلق اناز پناز غشی خلق انسن سزا وارکم ازام من آیا ازام یج ارون بیو بچوں کی لا تج ارول یوم من مچوں کے گئے چرے موبا سے تاتا سورت مخمک سورت انبیاء کی ہوئی کنا یا وائلنا انا کننا ظالمین چرے موبا سے منگا جاتے کی منگا جاتے کی طرف نہ وجہ تو نشی ولی سبب سے دے دا دنیا دا عذاب ہوں دا خرب تازم یقین سبانی انتاز تھا ہوائے تاسو پندو قربانی تنکسون پشا بتلائی مشی تنت لی تو پشا روان بھی داغی نتیجہ چوسن تو پشا روان یہ کم طرف تھا پشا دین و جہنم تب دے تو مخا کی دین و جنت تب دے نمخبان اللہ نظر بشار آوان دے تنکسون مستقبرین ظالوی جو ان کے اتاسو بیہی پہ کتاب دا اللہ آبانی کتاب دا اللہ جو ازا نڑکے گنا لے دکان دی دے اللہ دے کتاب نڑکے گنا لے دا کتاب دا اللہ دے دکان نڑکے گنا لے اسکول دے دکان نڑکے دے قرآن لے گنا لے ادا سانتا بل سکار کا سب ذمہ دارا مزدوری دا دا اللہ دا کتاب نہ لوئی گوڑ لی مستقبرین دا اللہ کتاب تک کہنا سو تو دان سپخ کارے دا کہ دیتا والا دا کہنا مستقبرین بھی سامران تحجرون بیان ان کے تو قرآن تاثر پر ہو سامر قصو ان کی تو ہوئی سمر دشپی خبر تو قصو تو گپ شپ تو ہوئی سامرن تاجرون وہ ان کے تو قرآن بین ان کے تو قرآن تاثر پر ہو حجر ہجران شڑکول پر خودل دا حجر نشتا حجرون ابا جسپ کی بہت ویلی نسبت پہتا دا بازو کا سایدی ہمو جو کیس تی پہ مخبان دی ہوئی دمال آلا نرا کہ در روجی میاشنے یو غمی اور طولی خبری پہ مگانی را تکی امن کی خبری من دی تا جرون اتاسو بہتا بجر دی ویلی نسبتون بہتا کول نداغی میں تجاو چا عذاب دا باندر آگے سپیرہ کتا دا اللہ کتاب اور دلیوے دا زنا او غبا عمل لی پہ کڑے واقعی دا نوولی بتا دو زخت اپلی آل تا تیتا پشا تختی دی نو دلتا اس پشا زا چی دو زخت کیو لگی تو مخ اپلو لار خستانی شیو مخ اپلو لار جنت تا دا وخی طرف تا دا او تا دا عرف چپ طرف تا پشا باندی نو دا اس پشا باندی تا حجورو انو مستقبیری نبی لوی دون کے دو مطلب عالمانو چکر کرے دی بیہی بر رسول لوی دون کے اعتاسدان بیہی پدی پیغمبر دین رضان نکوز گنو سامیران